Zorluğun bizzat kendisi kolaylık olabilir. Evrenin yasası evrim, evrimin yasası uyumdur. Uyumun yasası zorlanmak, zorlanmanın sonucu güçlenmektir. Ve bugün geldiğimiz nokta zorlanma yasasının sonucudur. Allah'ın bir ismidir bu. Neydi? Cebbar. Zorlayan. Varlık zorun ekmeğini yiyor, biliyor musunuz? Mutasyonların tamamı zorlanmanın ürünüdür. Dokuzu negatiftir, biri pozitiftir. Ama o pozitif üzerinden yürümüştür. Daima. Bakınız, biz canlılığın son halkasıyız. 4 milyar yıllık canlılığın son halkasıyız. Ama son halkası değiliz. Devam ediyor. Yolculuk devam ediyor. Bizden sonra da devam edecek. Evet. Nereye gidecek bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ama Allah biliyor. Onun için devam ediyor yani. Yasa bu. Faz geçişleri. Nedir? Yani gazdan katıya, katıdan sıvıya, sıvıdan gaza. Dahası efendim, işte tekillikten çoğulluğa, işte ilk yaratılış anı, Big Bang dedikleri, o ilk patlama anındaki, ondan sonraki tekillik, ondan önceki hiçlik, vakum boşluk, ondan sonraki tekillik, ondan sonra atom altı parçacıklarının oluşması, ondan sonra atomun oluşması, ondan sonra ilk yıldızların oluşması, ondan sonra o yıldızların çok kısa bir zaman içinde bozulup, yok olup yerine galaksilerin oluşması, yani kara deliklerin oluşması, o yıldızlarla oluşan kara deliklerin etrafında koskoca bir alemin var edilmesi, galaksilerin var edilmesi ve devam ediyor. Oluş ve bozuluş devam ediyor. Kevn ve fesat devam ediyor ve devam edecek. Hepsinde bir plan var. Mutasyonlar öyle, fermantasyonlar öyle. En basit, en basit fermantasyonlara bakınız. Hepsi de enzim adlı muhteşem işçinin ürünüdür. Aslında asitlerin tamamı turşudur. Evet, turşu kuruyoruz. Turşu kuruyoruz, asit oluyor. Ve biz bir turşu kapıyız aynı zamanda. İlginçtir. Ve midemiz sürekli turşu kuruyor. Ve asit işlevini yapıyor. Enzimler işlevini yapıyor. Dönüştürüyor. Dönüştürmeseydi sindiremezdiniz. Sindiremeseydiniz ölürdünüz. Onun için peyniri enzimle yapıyorsunuz. Bakınız, turşuyu enzimle yapıyorsunuz. Sirkeyi enzimle yapıyorsunuz. Tabii öbür haram olanlara gelmiyorum yani, yapmıyorsunuz onu. Ama onu da yapanlar öyle yapıyorlar. Dolayısıyla o orada da yürüyor. Emek ve risk yasası, ne kadar bedel o kadar bereket.